Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir. Çünkü O aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O hayat verir ve O öldürür. Ve O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O evvel, her şeyden önce var olandır. Ahir, her şeyin helakinden sonra baki kalandır. Zahir, delilleriyle varlığı apaçık olandır. Ve batın, akılların onu idrak edemediği, zatının hakikati bilinmeyendir. Ve o, her şeyi hakkıyla bilendir. O, gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa hükmedendir. Yerin içine gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve orada yükseleni bilir. Ve nerede olsanız O sizinle beraberdir. Çünkü Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Ve bütün işler ancak Allah'a döndürülür. O geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. Ve O sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir. Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerinekiler tasarruf sahipleri kıldığı şeylerden Allah yolunda sarf edin. İşte sizden iman edip Allah yolunda sarf eden kimseler var ya, onlar için pek büyük bir mükafat vardır. Peygamber sizi Rabbinize iman etmeniz için davet ettiği halde size ne oluyor ki Allah'a iman etmiyorsunuz? Halbuki Allah ruhlar aleminde sizden sağlam sözünüzü almıştı. Eğer gerçek müminler olduysanız ahdinize uyun ve samimane iman edin. O sizi karanlıklardan nura çıkarması için kuluna apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz ki Allah size karşı elbette rauf, çok şefkat edendir. Rahim, çok merhametli olandır. Hem size ne oldu ki Allah yolunda sarf etmeyeceksiniz? Göklerin ve yerin mirası zaten Allah'ındır. Hepsi sonunda O'na kalacaktır. Fetihten evvel içinizden Allah yolunda sarf eden ve savaşanlar diğerleriyle bir olmaz. İşte onlar derece itibariyle sonradan sarf eden ve savaşanlardan daha büyüktürler. Bununla beraber Allah hepsine de en güzeli cenneti vaat etmiştir. Çünkü Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdar olandır. Kimdir şu kimse ki Allah'a karz-ı hasen güzel bir borç ile borç versin de Allah da onu kendisine artırsın. Ayrıca onun için pek değerli bir mükafat vardır. O gün, kıyamet günü mümin erkeklerle mümin kadınları görürsün ki nurları önlerinde ve sağlarında koşuyor. Onlara denilir ki bugün sizin müjdeniz altlarından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalıcı kimseler olduğunuz cennetlerdir. İşte en büyük kurtuluş budur. O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar iman edenlere diyecek ki bizi de bekleyin ve bize biraz bakın da nurunuzdan faydalanalım. Onlara yapabiliyorsanız arkanıza, dünyaya dönün de bir nur arayın denilir. Derken alarına kapısı bulunan bir sur çekilir. Onun iç tarafı ki onda rahmet vardır. Dış tarafına gelince o cihetten azap vardır. Münafıklar onlara, o cennet ehline sizinle dünyada beraber değil miydik diye bağırırlar. Müminler de evet beraberdiniz. Fakat siz kendinizi nifakla fitneye düşürdünüz ve müminlere musibet gelmesini beklediniz. Hem hak olan dininizde şüphe ettiniz ve boş temenniler sizi aldattı. Nihayet Allah'ın emri ölüm geldi. O çok alıcı şeytan da sizi Allah hakkında aldattı derler. Ey münafıklar! Artık bugün ne sizden kurtuluşunuza bedel olacak bir fidye alınır, ne de inkar edenlerden. Varacağınız yer ateştir. Size layık olan da odur. O ise ne kötü varılacak yerdir. İman edenlerin Allah'ın zikrine ve haktan inene Kur'an'a karşı kalplerinin korku ve yumuşama zamanı hala gelmedi. Onlar da daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar ki onların üzerlerine uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Hem onlardan çoğu günahkar kimselerdir. Bilin ki şüphesiz Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltiyor. Muhakkak ki size ayetleri açıkladık. Umulur ki akıl erdirirsiniz. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a karz-ı hasen, güzel bir borç ile borç verenler var ya, onlara verdiklerinin karşılığı artırılacaktır. Hem onlar için pek değerli bir mükafat vardır. Allah'a ve onun peygamberlerine iman edenlere gelince, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitler mertebesindedirler. Kendileri için hem mükafatları hem nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennem ehlidirler. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyundur, bir eğlencedir, bir süstür, aranızda bir övünmedir. Mallar ve evlatlar hususunda bir çokluk yarışından ibarettir. Bir yağmurun hali gibidir ki bitirdiği bitkisi ekincilerin hoşuna gider. Sonra kurur da onu sarar görürsün. Sonra da kuru bir çöp olur. Ahirette ise kafirler için şiddetli bir azap ve müminler için Allah'tan bir mağfiret ve bir rıdvan, onun rızası vardır. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Rabbinizden bir mağfirete ve genişliği göklerle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve onun peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan bir cennete doğru yarışın. Bu Allah'ın lütfudur. Onu hikmetine binaen kendi lütfundan dilediğine verir. Çünkü Allah pek büyük ihsan sahibidir. Yeryüzünde ve nefislerinizde başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki mutlaka onu yaratmamızdan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz ki bu Allah'a göre pek kolaydır. Ta ki elinizden gidene üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği ile şımarmayasınız. Çünkü Allah bütün kendini beğenenleri, çok övünenleri sevmez. Onlar o şımaran kimselerdir ki cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. İşte kim Allah yolunda sarf etmekten yüz çevirirse artık bilsin ki şüphesiz gani, hiçbir şeye muhtaç olmayan, hamid, hamd edilmeye yegana layık olan ancak Allah'tır. Celalim hakkı için peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik ve onlarla beraber kitabı ve mizanı, adaleti indirdik ki insanlar adaleti ayakta tutsun ve yaşatsınlar. Hem kendisinde büyük bir kuvvet ve insanlar için birçok menfaatler bulunan hadidi, demiri bir nimet olarak indirdik. Hem böylece Allah kendine ve peygamberlerine gıyaben Allah'a görmedikleri halde iman ederek dinine kimin yardım edeceğini ortaya çıkarsın. Muhakkak ki Allah kavi, çok kuvvetli olandır. Aziz, kudreti daima üstün gelendir. Andolsun ki Nuh'u ve İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hem peygamberliği ve kitabı onların nesillerinde kıldık. Buna rağmen onlardan hidayete eren vardır. Fakat onlardan çoğu yoldan çıkmış fasık kimselerdir. Sonra onların izleri üzerinde ard arda peygamberlerimizi gönderdik. O peygamberlerin ardından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona İncil'i verdik ve ona tabi olanların kalplerinde bir şefkat ve bir merhamet kıldık. Bir de kendilerinin ortaya çıkardıkları ruhbaniyet ki onu üzerlerine biz farz kılmamıştık. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak için kendileri yaptılar fakat ona da hakkıyla tabi olarak riayet etmediler. Artık onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan çoğu yoldan çıkmış fasık kimselerdir. Ey geçmiş peygamberlere iman edenler! Allah'tan sakının ve Resulüne Muhammed'e iman edin ki size rahmetinden iki kat nasip versin ve sizin için bir nur kılsın ki onunla doğru yolu bulup yürürsünüz ve size mağfiret etsin. Çünkü Allah gafur, çok bağışlayandır, rahim, çok merhamet edendir. Böylece ehli kitap kendilerinin Allah'ın lütfundan hiçbir şeye güç yetiremeyeceklerini ve şüphesiz lütuf sadece Allah'ın elinde olup onu dilediğine vereceğini bilsinler. Çünkü Allah pek büyük ihsan sahibidir.